Obcy tłum mija cię powietrzem, jakbyś był na ulicy. Setki aut i krzyk. Siedzisz sam na ławce tej poezji, czytasz tom. Nie śpiesz się w ten słoneczny dzień. Ty wiesz, albo być, albo być, albo mieć, albo mieć, albo być, albo być, albo mieć, albo mieć. Jakiś grosz przydałby się przyjaciół zabrać gdzieś. Małe święto i mały bal za grosz. A ludzie pędzą, jakby świat za chwilę zniknąć miał. Dalej sam na ławce tej.